नानुक हिमभालू, लेखन व चित्र जैनेट विंटर, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। ऊपर और ऊपर ठेठ दुनिया के शीर्ष पर आर्कटिक में रहती है नानुक, एक आलिशान हिम भालू। दुनिया के ठेठ ऊपर जहाँ बर्फ़ गिरती है और गिरती है, बर्फ़ की सतहें जमकर हिमनद बनाती हैं जो नंगे पहाड़ों को ढक देती हैं। यह हिमनद धीरे धीरे सरक कर नीचे समुद्र में आ मिलता है, इससे समुद्र की सतह भी जम जाती है। नानुक बर्फ़ की इस शांत धवल दुनिया में जीती है। वह अपना भोजन बर्फ़ के समुद्र में और बर्फीले ठंडे पानी में तलाशती है। हिमनद के बड़े बड़े खंड टूटते हैं और ये हिमखंड समुद्र में बह आते हैं। नानुक भूखी है। उसे दूर सामने सील मछलियां नज़र आती हैं। वह तैरकर उनके पास जाती है और देखती है, पर सील फिसल कर पानी में कूद बच भागती हैं। नानुक को एक दूसरा हिमभालू दिखता है। वह तैरकर उसके पास पहुंचती है। वह ऊपर चढ़ उसके बसेरे तक पहुंचती है और दोनों भालू प्रेमालाप करते नाचते हैं। बाद में वे बर्फीले समुद्र में तैरते हैं। दोनों साथ साथ शिकार करने उन सुराखों तक जाते हैं जो सील मछलियों ने सांस लेने के लिए बर्फ में बनाए हैं। अब दिन छोटे होने लगते हैं। दोनों भालू बर्फ में सोते हैं। उनकी रोइंदार खाल और दोनों के जिस्म उन्हें गर्म रखते हैं। जब लंबी सर्दियां शुरू होती हैं, नानुक बर्फ को खोद अपने लिए सर्दियों की मांद बनाती है। वह बहुत गहरे नीचे उतरती है। ज़मीन की सतह से बहुत नीचे अपनी मांद में वह अपने नन्हे छौनों के पैदा होने का इंतज़ार करती है। वहाँ ऊपर अंधेरे में ही हिमभालू और हिमलोमड़ियाँ भोजन तलाशते हैं और नीचे नानुक अपने नन्हे छौनों का इस दुनिया में स्वागत करती है। वह अपने दोनों छौनों को दूध पिलाती है। वह आर्कटिक की सर्दियों के दौरान अपने दोनों छौनों को बड़ा होते देखती है। जब सूरज की रोशनी लौटती है, उसके छौने दुनिया के लिए तैयार होते हैं। नानुक उन्हें प्रकाश में लाती है ताकि वे बर्फ़, हिम और सूरज के प्रकाश को जान लें। वह अपने छौनों को शिकार करना सिखाती है और तैरना और मछली पकड़ना भी। दो गर्मियां गुजरने के बाद वे अपने आप ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो जाते हैं। नानुक उन्हें जाते देखती है। वह अपने एकांतवास में लौटती है, पर उसकी शांत धवल दुनिया अब बदल रही है। बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का स्तर उठ रहा है। जल्द ही शिकार करने की जगह ही नहीं बचेगी। नानुक सोती है और सपना देखती है कि बर्फ़ गिर रही है और गिरती जा रही है। वह बर्फ़ जम जाती है और हिमनद बन समुद्र में फिसल जाती है ताकि वह फिर से शिकार कर सके और अपने नए छौनों को बड़ा कर सके दुनिया के ठेठ ऊपर।